Aşağıda kim takıldı sana? Kimse takılmadı. Bayramda ne yaptın bayramda? Bayramda zikir şükür. Nasıl zikrediyorsun Allah? Allah, Allah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Kadir'i çekiyorsun yani. Hem Nakşiler Havacı, Kadirler Karacı, Rufaylar Denizi. Biz Türk ordularıyız. Hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri. İlk hedefimiz Akdeniz ileri. La ilahe illallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Abi seni seviyorum. Abi ben sensiz yaşıyorum. Dünyada da beraber abi. Senden ayrıldım öldüm gitti. Abi bak senden ayrıldım öldüm gitti. Çok hararetli oluyor. Yok sen oğlum ben senden ayrılamam. Ne çekiyor? Gökenlerimi çok severim. Gençlerimi çok severim. Abimi, çocuklar, abimi, gençleri benim canım ciğerim. Maşallah maşallah. Hayırlısı inşallah. Havada soğudu Hüseyin. İnşallah açılır abi, ısınırlar. Kış gider, yaz gelir değil mi? Bazı yerlerde sonbahar abi, bazı yerlerde ilkbahar. Abi Türkiye ilkbahar, ondan sonbahar. Türkiye ilkbaharı yaşır, ondan sonbaharı yaşır. Ölümü hatırlatıyor değil mi sana? Evet efendim. Ne düşünüyorsun ölüm hakkında? Dünya neyse ahiret olur. Dünya cennetse ahiret cennet. Dünya cehennemse ahiret cehennem. İki kere iki dört. Görünken gül kılavuz istemez. Öyle mi? Evet. İyiymiş abi. Senin şeyhin oldu mu? Evet. Kime tabi bir şey yapıyordun? Gidiyordun? Şeyh Muhammed Raşit. Şey Aksaray'da. Hüseyin Avni Hazretleri. İstanbul'da Şeyh Mahmut. Üçüne de gittin mi? Hı, üçüne de gittim. Muhammed Raşit'i gördün. Gördüm efendim. O Nakşi de ama. Senin harici Nakşi, şey... Nakşi Kadri Rufay. O. Üçüne de giderim. Ve onlar Nakşi. Nakşiler Havacı, Kadirler Karacı, Rufaylar Denizli. Nasıl çekiyor onlar zikir suyu? Sessiz çekerler efendim. Nasıl anlıyorsun sen çektiklerini? Böyle kafayı yere mi yiyorlar? Nasıl olursa olsun. Yeter ki niyet yiyorsun abi. İstersen böyle olsun, istersen öyle olsun, ister niyet yiyorsun. Önemli olan niyettir o abi. Tesbihattan var mı prestijin? Namaz okumuş tesbih, yok. Önemli olan niyettir abi. Nasıl bakarsan, nasıl görürsen, gördüm güzelleri sıra sıra. Güzelleri gördüm sıra sıra. Ben birini gördüydüm böyle hani kadınların kafaya giydikleri siyah çarşaf var ya. Onun gibi bir şey kafaya örtüyordu. Böyle bir rabıta falan yapıyorsun. Sen ne böyle yaptın? Ben öyle pek yapmadım. Ben açıktan yaptım, kapalı yaptım. Yani nakşi yapmadın sen. Nakşi yaptım, Kadir yaptım, Rufay yaptım. Ben yapıcı onlar yıkıcı. Abi dünya yapıcı, ahiret yapıcı. Dünya yıkıcı, ahiret yıkıcı. Hüseyin Avni Aksaray'daki Kadir'i. Evet. İzzet babanın oğlu. Evet. Ona da gittin öyle mi? Onun devri, şeyleri vardı, ona gidemedim. Yalnız onun şey, bu Ankara'da temsilcileri var abi. Şey mi? Halil Hoca mı? Halil Hoca tanıyorsun. Halil Hoca bize zikir fikir şükür. Şey, kursakları. Evet. Kalkıp böyle kol kola zikir çekiyorlar değil mi? Ayakta oturarak, kalkarak, sessiz sessiz, ikisi de bir şey görüyor musun bu zikirlerden? İyi, insan ruhu açılır. Böyle peygamber geliyor diyorlar. Lambayı açıyorsun işte, nasıl beyaz? Süt beyaz. Güvercinim süt beyaz. Yine geldi buhar yaz. Abi bir süt beyaz. Sütten beyaz, baldan tatlı. Dünya güzeli. Sütten beyaz, baldan tatlı, dünya güzeli. Sen lise öğretmeniydin değil mi? Ben ilkokul öğretmeniydim. Emekli oldun. Evet. Sonra Muhammed Raşit'e gittin. Ha, ondan ha. Sonra alem açıldı değil mi? Açıldı. Yani. Gökyüzü açıldı, yeryüzü açıldı. Ondan sonra böyle oldum. Yani. Ondan sonra abimi gördüm. Konya'ya gittim. Baktım ki Mevlana'nın oğlu Mevlana'yı ziyarete gelir. Babasının huzuruna kalkıyor. Oğlu babası oğlunun huzuruna kalkıyor. Orada bir direkt gibi bir şey yapmışlar. O babasının şeyi mi? Evet. Ayakta duruyor. Şimdi babası diyor ki oğlum bak ben ölürsem sen benim huzuruma gelirsen ben mezardan huzuruna kalkarım. Ruhlar secde ederken Mevlana'yla arkadaşı ilim yaparlar. Mevlana'nın arkadaşı Mevlana'dan daha Şems Tebrizi değil mi? Daha üstünmüş efendim. Daha, o mu? Yok, Şems-i Tebriz evliyadır. Orada Mevlana ne? Evliya değil mi o? Mevlana da evliyadır. Şems-i Tebriz de evliyadır. Yalnız Mevlana'nın bir arkadaşı varmış, daha iyi not alıp daha üstünmüş. Ölürken bakar ki simsiyah oldu, cehennemlik oldu. Elhamdülillah. Hemen korkuyor, gelir, diyor ki baba korkma. Sen de onun gibi olurdun, fakat arkadan nasıl vurdun, sen secdeye kapandın. O secdeye kapan, ruhlar secdedir ya abi, o zaman. Diyor ki baba, oğlum sen benden üstünsün. Sen gel, ben vefat ettim, sen geldin, ben senin huzuruna kalktım oğlum. İlginç. Peki ölüler böyle hareket edebiliyor musun? Evet efendim. Aklın kesiyor mu? Mesela yer değişir. Sayın hocam, sayın abi, mesela cennetlikler, cehennemlikler. İkisi evet. de var. Tamam. Mesela cennetlikler nerede toplanır, cehennemlikler nerede toplanır? Cennetlikler cennetlikte toplanır, cennette, cehennemlikler de cehennemde toplanır. Sen hiç hacca gittin mi? Hacca gittin mi? Bir defa hacca, iki defa ümreye. Bir defa karayolu, iki defa hava yolu. Maşallah. İstanbul'dan, Ankara'dan üstüm. Hava yolunları derken böyle kendin uçmadın değil mi? Uçakla gittin. He, uçakla. Hani bazen böyle gidip bazen de uçuyorum. Kolum kanatım var bir şey. Abi kolum kanatım var bir şey. Bu Medine'de bir mescit var. Mescid-i Nebevi. Peygamberimizin yaptığı. Gördün mü? Gördüm efendim. Onun yanında Ebu Bekir, Ömer nasıl yatabiliyor? Ayağı niye dikilmedi onlar? Ayağı niye dikilmedi? Tabii hani bu Mevlana'nın babası dikiliyor ya. Onlar dikilmez ki, onlar ev, büyük evliler. Onlar küçük değil, onlar büyük insanlar. Ebu Bekir, Ömer yani küçük onlar mü? Onlar büyük, onlar peygamber, peygamberin arkadaşlar. Peygamber dostlar, onlar küçük insanlar, onlar büyük insanlar. Aklıma takıldı da onlar küçük. Evet efendim, evet hocam, evet abi. Burada niye Hacı Bayram'ın şeyhine bağlanmıyor? Sevmedin mi? Kimdir Hacı? Ha, İzzettin Efendi. Yok. O da Mehmet Emin Emir. Mehmet Emin Er var ya. Mehmet Emin Er. Onu da ben görmüşüm bir ara. Bir ara göremedim. Herhalde bağlatamadı seni. Şeye gitmiyorsun o zaman. Mahmud Efendi'ye de gitmiyor. Mahmud Efendi'ye bir ara gittim, ondan sonra gitmez. Herhalde en çok Adıyaman'ı sevdin ya. Adıyaman'a da 3-4 defa İstanbul'a gittim. Şeyh Mahmud'a. 3-4 defa Adıyaman'a gittim. Rüyalarında bir şey görüyor musun? Peygamberimi gördüm. Nasıl gördün? Genç böyle güzel abi. Ne çok şişman, ne çok zayıf. Ne çok uzun boylu, ne çok kısa boylu. Böyle yuvarlak yüzlü. Pembe yanaklı, siyah kaşlı, siyah gözlü. Dedim Allah'ın Resulü, dünya sana düşman oldu. Sanki sana hiçbir şey yapmamış. Dedim merak etme, sen de beni gibi olursun. La ilahe. Sakalı var mı? Maddi gördüm, manevi gördüm. Dünyayı gördüm, ahireti gördüm. Sakalı var mıydı? Yok, sakalı yok. Kesmiş mi? Sakarsız, denk. Daha denk abi. Teni nasıldı? Böyle beyaz, siyah. Beyaz, beyaz kendi. Pembe yanaklı. Nasıl anladın? Kaşlar kara, gözler kara, saçlar siyah. Şey, kaşlar siyah. Peygamberimiz olduğunu nasıl anladın? Çok güzel. Kendisi gördüm, tanıdım. Dedim ya Allah'ın Resulü, sen ne kadar güzelsin. Dünya güzelsin. Bu kadar pişman içinde sen geç kalmışsın. Daha ki sana hiç kimse bir şey yapamamışsın. Evet. Dedim merak etme evladım, sen de beni gibi olursun. Hayırlısı işte. Sana bir şey dedi mi? Şunu oku, bunu oku. Şöyle yap, tevhidden ayrılma. Yok, beni beğendi. Dedi kızım bakma. İşte Hüseyin'i bilirsin. Ne disiplinli bir asker. Karşımızda el pençe bilir. Kılıç kıpırdamış. Ne disiplinli bir askerdir bu Hüseyin. Hüseyin'i çok sevdim. Hüseyin sen disiplinli bir askersin. Terbiyeli, ahlaklı bir gençsin. Maşallah. Hayırlısı. Beni işte. Çok beğendi. Beni Fatma anama övdü. Fatma Hanım'la beraber Hüseyin sabret. Sabırlı ol Acar'ın ilk evladı. Fatma annemiz de gördü. Fatma annemizle beraber oturdu, ben huzurlarına çıktım. Maşallah. Hayırlısı inşallah. Nasıl görüyorsun bu Türkiye'nin gidişatını Hüseyin Bey? Dönüş olursa dünyayı yenecek. Abi bak, dönüş olursa dünyayı yenecek. Dünya bizden başa gelemez o. Ama dönüş olmazsa dünya bizi yener. İyi. Aşağıda ne anlatıyordun? Ta sesin buraya geliyordu. Niye hararetlenmişim? Her senin için. Abi her senin için. Dünya senin için, ahiretim senin için. Ha. Hep abim için. Lay lay lay. Hiç Konya'ya gitmesin. Hiç Hüseyin abimi görmedin. Hazreti Ali'yi gördüm, aynı senin gibi. Bana mı benziyordun? He. Geldi beni, evimin üstünden geldi, ben de alttan çıktım. Baktım Hazreti Ali. O gitti, ben gittim, o gitti, ben gittim. Yüksek bir yere geldi. Hazreti Ali uçtu gitti, ben uçamadım. Geri dönün geldi. Hayırlısı inşallah. Yaş kaç oldu senin? 64 abi. Maşallah. Maşallah. Bugün ne çekeceksin zikir olarak? Her zaman la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne manaya geliyor biliyor musun? Hiç düşündün mü? Allah birdir. Onun eşi, ortağı, benzeri yoktur. Maşallah. Hazreti Muhammed peygamberim Allah'ın kuludur, bizim peygamberimizdir. Evet. Dilimizden söyler, kalbimizden tasdik ederiz. Hayırlısı inşallah. Ama abi ben yalnız olmazsam beraber. Aleyküm selam. Hüseyin abi geçmiş olsun. Hayırlı mübarek olsun. Sağ ol. Estağfurullah. Sen de inşallah. Hoş geldin. Amcacığım geçmiş bayram mübarek olsun. Kimler oldu? Allah razı olsun. Yoksa değil miyiz? Tabii tabii oturabilirsin. Tamam. Sen de bayram mübarek olsun. Allah razı olsun. Bayram mübarek. Tamam. Geçmiş bayramı diyelim değil mi? Geçmiş bayramı. Hayırlısı. İyi maşallah. Hasan Hüseyin'i de gördün mü? Hasan Hüseyin ben işte İbrahim ben. Ben Hasan Hüseyin İbrahim. Hazreti Muhammed peygamberim ve Ayşe validemizden İbrahim ben. Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'dan Hasan Hüseyin ben. Ben üçü de ben. Hangi kitapları okudun Hüseyin? Ben önemli değil. Önemli olan kalbimdeki kitabı okuyorum. Kalbimde Kur'an-ı Kerim var. Kalbimde üç peygamber, bir Kur'an-ı Kerim, iki melek var. Sen hafız mısın? Şeyler, melekler beni şimdi baktı, melek etti kalbimi. Üç peygamber, iki melek, bir Kur'an-ı Kerim kalbime yerleşti. Kalbim oldu saray gibi. Hacı abi, Hacı Hüseyin abi, Hazreti Ali abi. La ilahe illallah. Seni seviyorum. Sen de benim dostumsun, ben de senin dostunum. Tamam. Dosta giden yollar 12, düşmana giden yollar 4. 4 yolda düşman bizi çember alır, çemberi yarar çıkarız. Evet. Türk askeri nice çemberleri yardı çıktı. Burayı karıştırma şimdi, başlıyoruz. Niye karıştırma? Kore'de çember alınmadı. Tahsin yarısı onlar dedim. Komutanım sana çık, çemberi yar çık. Öyle mi? Daha o zaman ortaokuldaydım. İsmet Paşa dedi, İsmet Paşa. Türk askeri çember alındı, ne yapak? İsmet Paşa maddi ben manevi yardım ettik, Türk askeri çemberi yardım çıktı. La ilahe illallah. Nasıl onları böyle gözünden gördün mü televizyonda? Evet. Ermişsin o zaman sen Hüseyin. Erenler bizdir, devrişler bizdir, erenler bizdir. Üçler, yediler, kırklar abi. Sen biz, kaçıncısın? Biz üçlerden. Üç. Öbür ikisi nerede? Üçler, yediler, kırklar. Bir gün o ikiyi de getir de hep beraber bize onlar, keçi versin. Onlardan, sen de bak abi ya, sen yok. Ben de mi lan şimdi? Sen de lan. La ilahe illallah. La ilahe. Amca sen o zaman Erenler'e girirsen Erzurum Erenler'in hiç duyuyor mu? Sen de mi Erzurum'un? Erzurum'un Emrah. Bu her yerden. Erdi mi? Değil mi? Ömer Nasri bilmez. Son bütün Türkiye. Bütün dünya Müslümanlar. Bütün dünya Müslümanlar. Namazlarına dikkat ediyorsun değil mi sen? Evet abi, bazen aksaklık oluyorsa o da rahatsızlığın yüzünden oluyor. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Bizim Hacı Bayram'a geliyor namaza. Evet, her zaman gelmem abi. Demin Bekir görünce sana ters ters bakıyordu. Bekir ben sever, ben Bekir sever. Değme gamlı yaşlı gönlüme. Ben abimden ayrıldım. Değme benim gamlı yaşlı gönlüme. Ben Konyalı Hüseyin'den ayrıldım. La ilahe. Hayırlısı inşallah. Şunu tanıyor musun şunu? Tanıyorum. Hayırlısı. Böyle açıktan mı görüyorsun sen böyle evliyaları, enbiyaları? Hmm. Açıktan mı? Hmm. Açık görüyorum, kapalı görüyorum. Peki amca ben Hacı Bayram Veli'yi gördüm suretini. Hmm. Ne diyemem lazım şimdi Hacı Bayram Veli'ye? Suretini gördüm, yüzünü gördüm. Allah dostu, peygamber dostu. Ya şey var ya kabri şurada. Kabrine girdim, seni baktım ben yüzünü gördüm Hacı Bayram Veli'ye. Her zaman, her zaman görmem, bazen görürüm. Hmm. Yani her zaman gördüm desen yalan söyleyeyim. Bazen ne an düştüm acaba ben? Evet. Bilmem yani. Hayırlısı Hüseyin be. Hayırlı sağ ol. Abi bu ne kadar bu kitabınız? O 1 milyon. Hayırlısı. Demek la ilahe illallah'ın manasını biliyorsun öyle musun? Biraz anlat la ilahe illallah'tan bize. Nasıl, ne anlayacaksın? Allah her şeye kadir. Tamam. Allah yoktan var eder, varı yok. Tamam. Abi bizler yok olduk gittik. Abi Allah bizi yoktan tekrar var etti. Allah'a şükür eder, Allah'a zikir eder, Allah'a hamd eder, Allah'a secde eder. Türk milleti yok oldu gitti. Türk milleti yoktan tekrar var oldu. Sakin ol canım, hararet yapma şimdi. Aha, abi ben ağlarım, gülmerim. Gece gündüz ağlarım, üzgülmerim. Niye ağlarım? Yoktan var eden Allah'tır, varı yok eden Allah'tır abi. Bu dünya imtihan dünyası, imtihanıyla zor ki, imtihanı kazanmak için akla karayı seçerek, inceden inceye, zerreden küreye. Maşallah. Risale-i Nur'da okudun herhalde sen. Ben biraz okudum efendim. Nasıl biliyorsun Said-i Nursi'yi? Şeyh evliyadır, büyük evliyadır. O da evliya değil mi? Hı, o da evliya. Hmm. Hayırlısı inşallah. Ne var gönlünden, ne geçiyor şimdi? Gönlüm işte, gönlüm saray gibi. Sarayda dostlar oturur. Dostlar sarayda oturur. İkram edin. Dostlar sarayda oturur, ikram edin. Allah diyor ben size ikram ettim. Siz de birbirinize ikram edin. Abim hep bana ikram ederdi. Abim bana verir verir verir. Abim bana ikram edin. Allah. Bir de Konya şeker ikram edin. La ilahe illallah. Demek Konyalıları seni seviyor. Ben severim abi. Konya'da seni çok severim. Başka sevmiyor musun? Mevlana var orada. Bak dur bakayım bir daha var mı? Al ne olacak? Ha, al. Al temizle tamam. Üfle. Tamam. Tamam. Türbeye gidiyorsun değil mi buraya? Evet evet. Gidince bir şey görüyor musun? Bak demin ben Hacı Bayram'ın yüzünü gördüm. Her zaman kadınlar çoğurdu mu, erkekler çoğurdu mu göremedim. Göremedim. Yalnız gittim mi görürüm. Yalnız oldum. Niye kadınlar olunca gözükmüyor mu? Ya şimdiki ben asıl o asırın karları erkekler gibi erkekler de karlar gibi. Hayır. Nasıl Hacı Bayram'ın yüzünü ben merak ettim. Nasıl? Yaşlı mı genç mi? Genç. Genç. Öyle güzel ki Türk genç. Öyle yeşil cübbeli. Benden genç mi? Senden daha genç. Onun da sakalı yok. Şimdi ihtiyar. O da mı sakalsız? O da sakalsız. La ilahe illallah. Gençler hep sakalsız. Abi cennette gençler hep sakalsız. He, sen cennette görüyorsun onları. Ha, cennette görüyorum. Tamam. Ben zannettim ki. Bunlar cennetlik abi. Yoslar hep cennetlik. Düşmanlar hep cehennemlik. O yüzden hep genç, hep sakalsız. Ben de diyorum lan. Allah Allah. Cennette oldukları için. Abi seni seviyorum. Abi dünyan var, sen var. Ahiretin var, sen var. Hiç Konya'ya gitmez. Hiç Hüseyin görmez. Hiç Allah'ı gördün mü Hüseyin? Abi sırrı açıklama olmaz. Sonra Allah benimle tamam. Hal yarıyor. Tamam. Sırrı açıklama tamam. Olmaz. Tamam. Ama peygamberimizi her zaman görüyorum. İyi mi şu an? Biz göremiyoruz işte. Demek ki bilgisayara çok bakıyoruz. Değil mi? Bilgisayara bakma dedim, yine bakıyoruz. Değil mi? Bir daha sende olan zeki, sende olan ruh hiç kimsede yok. Evet. Türkiye'de yok abi, Türkiye'de. O kadar akıllısın, o kadar ruhun güzel ki dünyada yok, Türkiye'de var. La ilahe illallah. Türkiye'de de sende var. Getir. o zalimler anın nefes alışverişini alır, çevirirler, bakırlar ki bu çok ileri. Buna ne yapacak? Bilgisayar bırak, internet bırak, uydu bırak, bunu bir günü çekecek, zikrini fikrini alak, ot gibi olsun. Ya onların gittiği yerler ben döndüm. Yani. Demek benimle bilgisayar beni böyle engelliyor. Ha, bilgisayar senin aklın beynini çekti. Ruhun çekti. Kitap ne kadar Hüseyin abi? O bedava. Şu mu? Şu 5 milyon. Şu bedava. Bu bedava mı? Evet. O bedava da artık. İskender Evrenes oğlu vardı bir tane. Sahte peygamber. Hiç duydun mu onu? İskender? Evrenes oğlu muydu? Neydi bu? Duymadım ben. Bunu duymadın mı? Ben kendisine peygamber geldiğini falan söylüyordum. Ya, evet. Aman onlardan uzak dur ama. Amca anlamış sen Fethullah Gönüz Efendi'nin cemaatinde misin? He, onun cemaatinden de var. Bütün Müslüman cemaatlerde var. Bütün cemaat Müslümanların içerisinde var mı diyorsun? Evet. Evet. Bu yaşına rağmen bu kadar geniş bir çevren varsa gerçekten maşallah bu yaşlar. Hüseyin benim müridim. Değil mi? Hı. Benim verdiğim zikirleri çekeceğim bundan sonra. Günde 100 kere estağfurullah. Hı. 5 vakit namaz. Hı. Tamam mı? Hasta da olsam yattığın yerden kılacağım. Hı. Konuşurken hararet yapmayacağım. Hı. Ağırmayacağım. Hı. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Evet. Tamam. İyi. Bayram nasıl geçti? Oruç tutabildin mi? Hep beraber geçti. Melekler, insanlar beraber bayram yaptı. Kadir melekler insanlar beraber bayram yaptı. Sen de vardın ne abi? Meleklerle insanlar içinde abin de vardı. Benim sen sakal de var mıydı? He sen de vardın. Sakalın var mıydı? Sakal aynı bu şekilde vardı. La ilahe. Aynı böyle. O zaman ben daha ölmediğim için böyle vardım. Tamam. Abi sen kendini ne zannettin? Tamam. Kadir gecesi hangi gündü? Kadir gecesi cuma yok. 2 gün önce perşembe. Çarşamba. Pazartesi miydi? Bugün ne günlerde? Bugün günlerde nedir? Şey, Salı. Salı, tamam. Yani günleri yakaladım, tamam. İyi. Ne yaptın o gün? Bayram, cuma günü bayram. Cuma, ha bir gün öncesi. Doğru. İyi yakalamışsın. Melekleri gördün mü? Melekleri gördüm, sıra sıra. Sıra sıra. Abimle ben de meleklerin ortasında. Ya. Abi sen başta ben el ele tuttuk, melekler elimizi tuttu, çemberi aldı. Okuldayken böyle çok iyiydin değil mi? Öğretmen okullar falan. Çok sıkıntı. Ve sıkıntıdan ölürdüm. Aradın, buldun şeyhini. Arya arya bulsam izini, izinin tozuna sürsem izini, canım, kanım, aklım, beynim hep seni arıyor peygamberim. İşte Muhammed Raşit'ten sonra mana açıldı değil mi? Açıldı. Evet. Hayırlısı Veysel'im. Hayırlısı abi. Hayırlısı. İkindiyi nerede kılacaksın? Hacı bayramda. Saatimiz nerede? 3'e 10 var abi. 3'e 10 var. He? Maşallah. 3'e mi? 4'e. Yok. Bir bakayım önce. 3'e 10 var 3'e. 3'e 10 var değil mi? Maşallah. Gözlük de kullandın. Gözlük kullanmıyorum abi. İyi. Saatim değişti. Siyah çember. Hı-hı. Sarı yazı. Siyahla sarı. Beyazla beyaz. Evet. Abi saniyeler dönüyor, dakikalar dönüyor, saatler dönüyor, insanlar da dönüyor abi. Nerede? Döne döne Allah'a çizerik abi. Mevlana'nın döndüğü gibi mi? Abi döne döne Allah'a çizerik. Sen de döndün mü hiç? Dönerim abi. Zikirde döneriz abi. Kadir-i tarikatında zikirde ilahiler söyler döneriz abi. Sen de dönüyor musun? Evet. Maşallah. Kafan dönmüyor mu? Yok abi, dönmez abi. Ben iki döneyim valla üçüncüde düşerim Hüseyin. Ya abi. Sen bir şey mi yapıyorsun da dönmüyor musun? Şey. O zaman sana şey derler, hava basıncı yapıyorlar. Hı-hı. Fazla dönemezsin. Hava basıncı oldu mu insan dönemez. Sen nasıl dönüyorsun? Hava basıncı nasıl olsa yine dönemez. Bende de olsa. Hava basıncı bende olsun ben de senin gibi olurum. Dönemem. Hava boşluk olsun yine dönemem. Hava basıncı oldu mu, ayak parmaklarının ucundan beyne kapışılır. İnsanın beyni patlar, hemen olduğu yerde çöker. Bu tiyatrocular var, bu çalgıcılar falan var. Bir şeyler çalıyorlar. İlahi diyorlar ya. Onlar da böyle kadını kızdır yanlarında döndürüyorlar. Para için. Onlar nasıl dönüyor? Onlar şeytandır efendim. Onlar hak var, batıl var abi. He. Bizimkiler hak, onlar batıldır. Hakla batılı karıştırmayın abi. Tamam. Yani onlar da öyle dönüyor. Yani. O zaman iş karışıyor. Yazıtıra mı atacağız hak batıl diye? Yok abi. Nasıl akıl var. Akılla hakla batılı ayrıca. Aklı olmayan hak var, batıl da aynı. Akıl var, hak var, batıl var. Akıl yok, hak yok, batıl yok. Hmm. Hayırlısı inşallah. Şimdi. Sen akıllı bir insansın ha. Sen akılsız bir insansın. Elhamdülillah canım. Çok şükür abi. Allah'a hamdolsun bana bu nimeti verdiği için. Verdiği nimetlere çok şükür. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Ben birine bağlanayım mı? Şeyhlerden. Sen kendinden bağlan. Gerek başla. Yok sen bana. Kendi kendinden daha iyi. Yeter değil mi? Kendi kendinden bağlan daha iyi. Tamam. Şunu bağlayalım mı bir tarafa? Bilmem onu sen o sana daha yakın. Sana bağlan. Bu çokça. Sen buna bağlan. Bunu bir tasavvufa verek mi? Ha, sen hocam sen abime bağlan. Tamam. Öyle yapalım. Ha. Şey mi yapalım? Şeyh Hüseyin mi? Tamam. Bugünden sonra Şeyh Hüseyin olalım. Buraya gelin. Mürit de ben olayım. Gerekirse ben de bağlanırım. Mürit çoğalsın değil mi? Bağlayalım. Yani bağlanırsa daha iyi olur. Bu dönerken bir şey geliyor mu aklına bir şey? Böyle cezbemez bir şey. Dünya gelir, ahiret gelir. Ne görüyorsun mesela? Hiçbir şey gördün mü? Dünyada cennet var, ahirette cennet. Cennet, cehennem gelirse olmaz. Ya cennet gelir ya cehennem gelir. Bu mesela zikirlere Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani işte. Sanki cennette dönülür. Abi sanki cennette dönülür. Abi biz cennette dönülür, bunlar cehennemde dönülür. İki dönüş müydür abi? Hiç kimseyi görmüyorsun yani. Ya. Sağ gözükmüyorlar o zaman. Abi. Yani... Hayırlısı inşallah. Merak etme abi. Çok inceleme. Allah bizden beraberdir abi. Yok canım incelemiyor. Abi ya Allah'ım dediyor. Onlar kim ki onlar dediyorsun? Amin. Hayırlısı Hüseyin. Hayırlısı insan. Allah dedi insan. Napolyon dedi para. İnsan olmasın, Türkiye hep altın olsun. Ne değer var? İnsan olsun, para, dünya var, ahiret var. Napolyon da Müslüman mıydı? Ya, ne karıştırıyorsun? Parayı çok severdi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Sağ olun. Tamam inşallah. Tamam inşallah. Tamam. Aleyküm selam. Allah abi benden bir telefon numara, bir kartım. Herkesin kartı var, senin kartın yok. Kartımı mı istiyorsun? Evet kartım. Şöyle bir gözünü yum, şıkım de. Unutma. Şeyh'im bir kartını ver komutanım. Tamam, vereyim hemen. Herkesin kartı var, abimin kartı yok. Hızır'ı gördün mü hiç? Yok, söyle. O zaman sen tabii. Tembel sofisin. Abi, sen de. Şeyh'e bir kartını verin. Tabii. Tabii. Lazım olur inşallah. Amca ben sana doğru söylüyorum. Ben Hacı Bayram Veli'yi gördüm. Aha. Yüzü zayıf. Bak, yüzü zayıf ama nur diyor. Beyaz bir yüzü var. Beyaz ne zaman kafamların... gördün? Bugün mü gördün? Oldu abi. Uzun bir zaman oldu. Yani ya cindi ya yüzünü gördüm gerçekten. Ben aleni gördüm. Ne dedi sana? Bir şey demedi abi. Sadece gördün. Sadece yüzünü gördüm. Türbeye girdin. Yok türbeye girdim. Türbeye girdim. Buyurdum gibi. Buyurdum. Türbeye girdim. Ama bakın dedim içeriye. İçeri girdim yüzünü gördüm. Sakallar duruyor üzerinde abi. Beyaz sakallar var. Sakallar seninkinden... Seninki de abiminkinin arasında. Yalnız abiminki bir beyaz. Sakalları beyaz. Yüzü ince abi. Karnının yüzü geniş değil, ince diyorlar. Artık gördüğümüz cin miydi, şeytan mıydı bilemiyoruz. Yani o Hacı Bayram Veli değil. Yok. O Hacı Bayram Veli. Zayıf biriydi Hacı Bayram. O senin gözüne öyle... Yarı bir değil. Öyle gözü yuvarlak, nurani bir varlık. Zayıf diyorum yani. Zayıf değil. Ne çok şişman ne bana benziyor yani kalıp olarak yok, yok sana benzemiyor. Kalıp olarak yok yok sana benzemiyor. O zaman demek ki ben yanlış. Yanlış efendim. Belki sana başka ona başka gözükmüştür. Yok. Olmaz mı? Kılık değişmez. değiştirmez efendim. Değişmez. Evliyalar değişmez efendim. Başa kılığa girmez. Senin kılığın başa kılığa girmez efendim. Peygamberin yaratılışı başka yaratılışa girmez efendim. Hmm. Hiç senden konuşuyorlar mı öyle şey? Gittiğinde falan? Manevi konuşuyor. Ne diyor mesela bir şey? Sen ona ne diyorsun mesela? Girin Allah'ın dostu. Nasıl olursa. Persen vaziyette. Bir o hava, karar, deniz komutanları, ordu komutanları, Allah'ın askerleri. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın orduları bizimle beraber, biz Allah'ın ordularıyız. Bütün dostlar Allah'ın orduları. Böyle havada, kararda, denizde. Tamam. Bir lira mı var şimdi? Aha, bir lira. Tamam. Şurada diyorsun, kurulması. O bedava. O ne diyor sana? Öyle diyor. Sen ona öyle diyor. Başka bir şey demiyor musun? Yok. Korkma, üzülme, gevşeme. Allah, Allah yücet. Allah'ın gücü, kuvveti karşısında onlar sinekler. Sineklerden korkmayın, Allah'tan kork. Milletin... Bu ülkenin mi yoksa senin tarif ettiği peygamberimizin ordusu? Peygamberimizin ordusu Allah'ın ordusu. Ya Allah'ın ordusu. Hizbullah da onlar. Da evliyalar hep Allah'ın ordusu. Hmm. Allah dostları hep Allah'ın orduları. Meleklerden ve insanlardan. Havada, karada, denizde. Hmm. Ya. Herkesin uzar, seninki gittikçe kısalıyor Hüseyin. Evet. Niye? Ne oluyor ki? Fare mi yiyor geceleri? Berberlere diyorum, kısa kalmırdın olsun. Onlar da var, vicdansızlar var. Böyle götürüyorlar, öyle mi? Hayırlısı. Hayırlısı. Senin kardeşin neydi? Kardeşin adı neydi? Benim mi? Hı. Benim kardeşim mi? Ali var, Osman var, Bekir var. O niye gün, sordum? O günlerde sakallı, siyah sakallı. Burada duran mı? O Selahattin. Selahattin. Hı. Selahattin kardeşin de iyidir. O da iyidir canım. Hı, da seviyorsun değil mi o bebeği? O da seviyorum. Ben gelmeyince, ben olmayınca onu mu görüyorsun? Sen olmayınca ondan seni söylerim. Ne diyor? Robot gibi oturuyor değil mi? Hiç konuşmuyor. Evet. Konuşuyor mu? O seni seviyor, sen de onu seviyor. Seviyorum canım. Ne sevgi var ya, şu sevgi. Ne sevilersem aşk var ya. Hüseyin amca neredesiniz? Karşılayım. Kars diye ben de Erzurumluyum Allah. Neresinden Kars? Şey, Kars Kazman, Kars Sarıkamış, Kars Selim. Kazman doğumluyum, Sarıkamış İlçemiz. Biz de Horasan'dayız, Erzurum Horasan'dayız. Ben Horasan'da indim, Horasan'ı bilirim. Biliyorsun Allah. Biliyorsun. Bir ilahi söyle de dinle bir şey, yok mu Allah'ında bir şey? Şu cennetin ırmakları akar Allah diyor diyor. Çıkmış İslam bülbülleri örter Allah diyor diyor. Sesi harcamışım oralarda, buralarda. Sağlanır Tuba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri, açar Allah deyir deyir, kokar Allah deyir deyir. Derviş Yunus var yarına, koyma bugünü yarına, yarın Hakk'ın huzuruna, çıkam Allah deyir deyir. Başka var mı? Bitti mi? Gelmiyor mu? Neyse bu kadar yaşanamıyor. Yeter. Yoruma gelmiyor. Yoruma gelmiyor. Şeyi biliyor musun? Sordum Sarı Çiçek'e. Peki önemli değil. Şehzide gelir konuşurdu o. Tamam. Şehzide gelme. Ey dedi ana baba. Şeyhlerin ana babası var. Evet. Yani bütün mahlukat dile gelir konuşur. Gökyüzü, yeryüzü, dünya bahara gide gelir konuşur. Hayvanlar konuşma bilmir abi. Ben buna çok kızıyorum. Derim siz hayvanlar konuşma bilmezsiniz. Bak kanatlı kuşlar konuşur. Gökyüzü, yeryüzü konuşur. Gökteki kuşlar, yerdeki karıncalar konuşur. Hayvanlar siz konuşma bilmezsiniz. Hangi hayvanlardan bahsediyorsun? Domuzlar, maymunlar, kurtlar, köpekler konuşma bilmez. Kendi aralarında anlaşamıyor mu? Yok, yok. Onlar avlayıp duruyorlar, o ona gidiyor, ona gidiyor. Yok, yok. Onlar birbirine düşman, düşman, onlar birbirine düşman. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Demek ki lise öğretmeniyken her şey normaldi. Emekli olunca mı gittin sen şeye? Evet. Ne kadar gittin? Dört de var. Rabıtayı nasıl yapıyordun sen? Gözümü yumarım. Gözünü yumuyorsun. Ne hissediyordun böyle? Ne diyordun? Ruhum Allah'a gidiyor. Ruhun Allah'a gidiyor. Gözümü yumdu mu ruhum Allah'ın huzuruna gidiyor. Ne diyordun mesela orada? Sözler neydi senin? Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed. La ilahe illallah Muhammeden Resulü. Ve selavat-ı şerif getiririm. Kelime-i tevhid getiririm, kelime-i şehadet getiririm. Bu şekilde ruhum Allah'ın huzuruna çıkıyor. Şeyh'i düşünün. Şeyh'i pek düşünmem. O zaman, o zaman. Allah'ın huzuruna çıktım mı şeyh'i bile düşünmem. Desem ben Hazreti Ali'ye... Nasıl Allah'ın huzuruna çıkıyor? Yani ruhum, tabi, ruhun çıkıyor. Ruhum Allah'ın huzuruna çıkıyor. Ruhun Allah'ın huzuruna çıktı mı şeyh mi dinlemiyor. Rabıtadan sonra zikir çekiyorsun. Günlük böyle devam ediyor. Her zaman da bazen rahatsız olduğum zaman ağlarım. Pek çok ağlarım. Ağla, ağlamak iyidir. Ağlarım hiç gülme. Abi ağlarım hiç gülme. Dur şimdi ağlama onu boş ver. Sonra ağlarsın. Ölüm tefekkürü yaptın hiç? Yaparım. Nasıl yapıyordun ölüm tefekkürü? Bakarım Allah'ın huzuruna giderim. Allah diye sen bana bir karış geldin, ben sana on arşın geldim. Böyle ölümü düşünüyorsun, o an öldün, kabre girdin, sordun. Peki onu düşünmem. Ruhum ölümü düşünme, ruhum canlı. Yani ruh canlıdır, ruh ölmez. Benim ruhum ölmüyor, benim ruhum canlıdır. Tamam sen. Allah hidayet etsin. Amin. Muhammed Raşit Hazretleri'nce mesela siz Konya'daki neyi gözlerinizin ismi amca? Şey, Konya'daki. Şimdi benim müridim o. Onları bıraktı. Ya Allah'a şükürler olsun. Bu benim abim, bu benim hocam, benim şeyim. Bir şey gençsiz ama çok böyle dikkat dikkat komutan sağında bu komutandır. Sizin de hocamız öyle mi söylüyor? Bu eğitim, benim abim çok iyidir. Abim çok faydalıdır, çok yararlıdır. Faydalı var, zararlı var. Abi faydalı, onlar zararlı. Zararlı değil mi onlar? Faydalı var. Tamam. Mesela bir insan vardır faydası olur, bir insan vardır zararı olur. Evet. Abi faydalıdır, abimle faydalanır. Ey insanlar, abimle faydalanır. Hanımlar, erkekler. Ama bak hep şarşaflı gelirler, seninle faydalanırlar. Hep sakallı gelirler, seninle faydalanırlar. Bunun farkındayım. Sen zannetme farkında değil. Evet. Sen bizden yaşlısın. Her şeyi daha iyi anlıyorsun. Ama aklı yok. Aleykümselam ve rahmetullah. Musa hoş geldin. Bu abimiz de 64 yaşında. Sağlıklı, sıhhatli, aklı başındayken Adıyaman menzile gidiyor. Ve oraya 4 sefer gittikten sonra işte gördüğünüz halde. Allah hidayet etsin. Doğru tespitleri de var. Ama ne dediğini, ne yaptığını bilmeyen birisi. Yani aklı başında olan birisi değil. Fakat böyle olunca konuşturması kolay oluyor. Her zaman da formunda olmaz. Böyle formunda olduğu zaman çok rahat konuşturulur. Bugün duyguları alt üstü. Bıraksan ağlayacak. Tabii. Konuşturana bağlı Hüseyin. Yönlendirdikçe konuşur. Bunlarda yalan diye bir şey yoktur. Kendi halinde. Ama esnaftan bu arkadaşı tanıyanlar var. Daha önce hakikaten ahlaklı, edepli birisiymiş. Emekli olduktan sonra bu hallere düşmüş. Yani 4. seferden sonra düşmüş. Tabii ki İslam izzet dinidir, şeref dinidir, haysiyet dinidir. İnsana her zaman güzellik kazandırır. Allah'ı zikretme. Aleykümselam. Tamam. Tamam. Allah Subhanahu ve Teala hiçbir zaman dinini öğrenenin aklını almaz. Aksine aklına akıl katar. Düşün, Allah Subhanahu ve Teala ile görüşen, ondan vahiy alan peygamberlerin hepsi hidayet rehberidir. Hiçbirinin aklında bir noksanlık, hareketlerinde bir terslik göremezsiniz. Ama maalesef siz fark etmediniz de konuşurken bir iki kere uçtu. Böyle hal, hareket değişti, göz, möz değişti. Öyle olunca sonra konuştuklarını fazla idrak edemiyor. Bir böyle rahat bir anı geldi mi ben coştururum onu gene. Beni sever. Ne hikmetse beni seviyor. Abim diyor, şeyhim diyor, hocam diyor, gelir. Çok da zeki aslında. Artık benim kızları, çocukları falan yolda görse muhakkak hocamın çocukları diye. Hatta benim büyük kızı görmüş. Korkma demiş. Sen benim Hüseyin hocamın o kızısın. Bizden sana zarar gelmez. Ta aradan ne zaman geçti, gelmiş benden özür diliyor. Hocam diyor, kızını gördüm, bir dua edeyim dedim diyor, benden korktu diyor. Böyle. Maalesef. Allah yardımcısı olsun. Zararsız birisi, namazını kılar. Böyle beş vakit namazı camide kılmaya dikkat eden de birisi. Ama bir Adıyaman menzile bağlanması adam kafayı yedirmiş. Yani iyi tırlatmış yani. Aleyküm selam ve rahmetullah. La Zafer, niye odaya hepsine selam vermiyorsun? Yani hepimize birden selam cümleten. Tamam. Tamam Zafer'im. Allah yardımcımız olsun. Kafa dalgın mı? Takma kafanı bir şeye. Maalesef. Bazen bir konuşsun, inanın pes dersiniz. Lise şey, okul öğretmeni olduğu için bir tarihi bilgisi var. Bir tarihi bilgisi var kardeşler. Onun için ben biraz konuşturmak istedim. Fakat pek tadı yoktu. Ben mi? İdrak edemiyor şehadet. Yani akıl dediğimiz mekanizma bitmiş. Hep böyle, hani bir kaseti koyarsın, teybe basarsın, içinde ne varsa o çalar ya, şu an Hüseyin'in kafası öyle. Hangi tel gelirse oradan gidiyor. Sağ sinyali ver, sağdan konuşur. Sol sinyali ver, soldan konuşur. Yani öyle bir idrakı yok. Teybe hangisi gelirse o an. Yok yani bir şey. Burada mesela benim sohbetlerimi gelir, oturur, dinler. Birisi böyle bir itiraz etse, otur, hocama karşı gelme der. Hatta yazın adamın birini öldürüyordu. Yemek yiyorduk burada. Yemek yap dedim arkadaşlara. Soğan aldıydık, söyleme sahip. Soğan kestiydik. Bıçak kenarda duruyordu. Esnafın birisi de çok muziptir, Bağdatlı. Kıkına kıran kırsın bunlar. Hepsi böyle cinlidir bunlar. Geldi yine çattı burada. La Hüseyin, koyma şunu, at buradan dedim. Anam bıçağı kaptı. Bunun üzerine gitti. Yakalasa öldürecekti vallahi. Zor aldık. Bir de benim emirlerimi dinliyor. Otur, dur, bırak dedi mi duruyor. Aklıma o geldi. Dur Hüseyin, bırak bıçağı dedim de öyle bıçak bıraktı. Yoksa boğazını kesiyordu vallahi. Öyle de biri yani. Beni çok sever. Ama gariban. Allah yardımcısı olsun. Bunların mı Ebu Bilal? Orada tekrar imtihana çekilecek. Çünkü bunak durumuna düşüyor. Bir melek gönderecek diyor Rabbim bunlara. İsra suresinin 15. ayetin tefsirine bakarsan onda ona yakın hadis gelir. Bir melek onlara, Rabbiniz sizden ahit istiyor. Onun her emrini yerine getirecek misiniz derler diyor. Onlar evet derler diyor. Allah Azze ve Celle meleği onlara gönderecek ve onlara ateşe girmelerini emredecek diyor. Ateşe giren kurtulacak. Girmekten imtina eden, geri çekilense siz daha Allah'ın bir emrini yerine getirmediniz ve imtina ettiniz deyip ateşe atılacaklar. Yok, bu bunak, çocuk, sağır ve Fetret devrinde ölen. Fetret devrinde bazı hadisçilerde müşkülat var. Onlar bir ona göre bir yorum getiriyorlar. Ona girmek istemiyorum şu an. Ama bunakta, delide ve sağırda, çocukta sorun yok. Çok ilginç. Böyle zaman zaman böyle geldi mi canlı veriyorum ki bazı şeylere insanın hamdı artsın. Meseleler daha iyi idrak edilsin diye. Yoksa bir kardeşimiz acaba hakka girilmiyor mu diyor. Yok. Burada hakka girilme diye bir şey yok. Olsa ben keserim zaten. Çünkü hak olabilmesi için bir kere onun mükellef olması gerekiyor. Evet. Aleyküm selam. Mustafa Gürcan'ın bitkisel ilaçlarla bitirme var. Yok ben. Yok. O mükellef değil şu an bir kere. Düşmüş. Yok, sadece açıklama babından dedim. Hani geçen günü bir ihtiyara vermiştim. 82 yaşında. Neler ya neler neler. Neler söylüyor bilmiyorum. Musa kaydetmiştir onu gerçi tasavvuf diye. Dedim sen bu sözleri söylediğinde kendi çocukların da o akıllıydı bak. O akıllıydı ama inanmış. Tamamen böyle kendini kaptırmış. Sen vardın değil mi? İsa bu adam akıllıydı ya. Deli değil. Tam böyle adam benden akıllı ya. Öyle kaptırmış ki kendini dedim ki şimdi sorularla önünü açıyor mu? Subaydı ya. He subaylıktan emekli o da. O da ordudan emekli. Dedim sen bunu dedim kendi çocuklarına söylediğinde sana deli diyorlar değil mi dedim. Tabi dedi. Tabi dedim yani bu çağda olacak bilgisayar kullanacak telefon kullanacak. Kim tasdikler ki bunu diyor. Tabi diyor. Onlar diyor bunu anlamaz ki diyor. Düşün yani. Sonra bir adamdan bahsediyor kimse. İşte dünyanın her tarafını dolaşmış servet tok mu diyordu öyle bir şey diyordu. Geri gele bu, geri gele bu. Haramın şaramın şeyhini bulamamış tabi burnunun dibindeymiş adam. Nasip oradaymış. Neler bahsediyor neler yani. Öleceği günü takvime yazmış adam. Yani düşünebiliyor musunuz? İnanıyorlar yani. Aleyküm selam ve rahmetullah. Saadeti bulanlar öldüler. Var mı yaşayanlar? Yok. İnşallah bulacak olanlar var. İnşallah. Onlar... Reyhan yayın eviydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok ama saadeti bulmak istiyorsan Kur'an ve sünnette var. Tabii canım. Onun dışında bilmiyorum valla. Yandı şekilde gibi. Ne bu? Var mı? Boşverdi Necmi. La ilahe illallah. Evet. Bizim canlı yayın burada bitti. Ben mikrofonu size bırakayım inşallah. İdare eder elhamdülillah. Biraz idare eder de yormazsam düzelir inşallah. Rabbim hayırdan ayırmasın. Akıl nimeti hakikaten çok çok önemli. Kiminin aklı vardır. O aklını öyle ileri dereceye götürür ki Allah'a isyan eder. Düşün Muhammed ümmeti olduğunu söylediği halde ayetleri kafasına göre anlamaya çalışır. Kimi kaderi inkar eder. Kimi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını kafasına göre tevil eder, inkar eder. Kimi tutar, kabir azabını inkar eder. Kimi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığını inkar eder. Kimi sünnetin vahiyliğini inkar eder. Kimi Peygamber Aleyhisselam'a verilen mucizeleri inkar eder. Sadece ona verilen Kur'an'dır der. Rabbim aklımızı kendi yolunda kullananlardan eylesin. Halbuki akıl bir nimettir. Mükellef olmada da altyapıdır. Akıl görevini imanla tanışana kadar yapar. İmanla yani dinle, vahiyle tanıştı mı aklın görevi biter. Artık aklın görevi gelen vahye teslimiyettir. Teslim olduğu müddetçe de akıl akıldır. Ama ne zaman ki akıl vahye teslim olmuyorsa artık o akıl akıllıktan çıkar. Aynen Allah Azze ve Celle'nin onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha aşağı. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Doğruyu gören, doğruyla amel edenlerden eylesin. Hakikaten bir bakıyorsun bu adama, yani Mecnun diyorsun, bir de hakikaten akıllı diyorsun. Aradaki fark ne? Bunu yakalamak lazım. Bunu yakalamak lazım. Allah anlayanlardan, şükredenlerden, Rabbini razı edenlerden eylesin kardeşler. Hakkınızı helal edin belki. Vaktinizi biraz aldım. En azından canlı bir şey oldu. Yani canlı bir ders olarak en azından çevremizdeki insanların da böyle Mecnun dahi olsa konuşabilen, sorulduğunda bir şeyler anlatabilen insanlar olduğunu farkına vardık. Bunlar bazen halk, nasıl diyeyim, bunları gördü mü bir korku, çekinme, uzak durma, bu gibi şeylere girebilir. Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Bunların idrak gücü olmadığı için emir verdiğini susarlar. Sus, hararet yapma, otur gibi sesini tak keserler. Böyle gariban insanlardır.